وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. سورة الشورى کی مسئلہ ذکر کیدلا چې خپل تعلق صرف د الله سره قائم کړي، ستا هر قسم حاجت پوره کوونکی الله دی او ستا هر قسم حاجت الله رب العزت ته معلوم دی. الله رب العزت ته معلوم دی ننه منون کو سو شبهاتو او مقصود دا غیدا و چې بده سره دا مسله د توحید او دا داعی د خلکو په نظر کې بدنام شي او دا مسله ترخیونه کی او خلک په دبانې بدګمانه شي، خلک په بدګمانه شي دا غی و شبه و چه دا مسئله ستان مخ کی چانه دا کڑی تب دی مسئله کی اوازی. دا غی جواب قرآن کریم کو کذالک یوحی الیک و الیلذین من قبلک دویم شبه و فدی آیات کریمہ کی داغی جواب کی. نبی علیہ السلام تا مقابلہ کی یہودومو فرنگیانومو نواغی شبہ کولا، یعنی مقابل نبی علیہ السلام غیر دینو نواغی وی چه اسمانی و کتابونو کی ستا خلاف عبارتو نمیلاوی گی لکاو ستاوان نی یهودیان و عیسائیان اعتراضو کی چه تورات کی و انجیل کی ستا خلاف عبارتو نمیلاوی گی، تورات کی و پی انجیل کی ستا خلاف عبارتو نمیلاوی گی تو آئے چه حاجتون یواز دا اللہ نو غاڑی او حالان کی تورات کی و انجیل کی نوزیر علیہ السلام نا یا عیسیٰ علیہ السلام نا دا حاجتون ویلی دی چه دا غینا حاجتون او غاڑی دا غینا حاجتون او غاڑی. قرآن کریم داغی جواب کئی دغا کتابونا پا قرآن باندې حاکم کی دلے نشی، فاغی کی کم خبر بھی نو پا قرآن مجید باندې بے حل کو، اس پتا باندے اعتراض کی پتا باندے بدا سے کئی جب کتابونا کس تا خلاف عبارتونا ملاوی گی توائی چه حاجتونا یواز دا اللہ نو غواری او بسائر کی لکلی دی چه والم انا للاولیاء مددا روحانیا، اولیاء مدد کولشی اذا اعیتکم الامور فعلیکم یا صاحب القبور، چه کل دربان حالات راشی و قبرن والا لزی دارنگی قصیدہ غوثیہ کی درۃ الناصحین کی ہدایت بخشش کی فتاوی رضویہ کی ستا خلاف عبارتونا ملاوی گی، باقی کدا دی چہ حاجتونا دبل چانا غختل جائز دی انتوائی مغواڑی او آغاز ای کتابونو کی لکلی دی دارنگی ستا خلافی لکل کری دی چه دا سی مسئلے سو کئی ناغا نجدی دی آغا چه کمدنو نموتازلو پرنگ باندی دی نستا خلاف عبارتو ندی ستا جواب بدائی وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله راځي دا کتابونه به قران ته پیش کوو تاسو د مخلوق په جوړ شو خبرو او د مخلوق په خبرو باندې د الله کلام منسوخ کوي کا سوټای چې دا د الله کتاب دی راځي چې حل الله په کتابو کو خبر بدا اللہ با کتاب بانی حل کو وما اختلفتم فیه من شاین قرآن کریم مهیمن دے سورة المائدہ کی وئی مطلب دا چی غلطی اوباسی تورات کی او کی انجیل کی تیا غلط خبر ارادن نکڑی مداغی غلطی اوباسی وجه تورات او دی انجیل داغی غلطی اوباسی وجه شامی او دا حدائق بخشش غلطی بنا اوباسی او دارنگی دا مولیانو دلی کلوشو کتابونو غلطی بنا اوباسی دا مولا کتاب سنگ دا اللہ پا کتاب تا حاکم کئے او توائی چهر اس منگا دا دوی مولاو منو کدایاتو منو دا تردد کول مونږ ویلو سورت بقره کې چې يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله دیو سره مين کوي لکه د مين د الله چې راو سيو ترتا لان کې د پاکابرو کې ده او بل طرف ته چې کوم د نو آیات کریمه ده اسمنگا سوکو دا تردد کول غلط تی قول دا اللہ کتاب اغا چه کمدنو دا مولیانو غلطی نشی استے او دا مولیانو دا کتاب غلطی نشی استے رستو ذکر کئی واللہ سمدن برایات کی حال تا دا دی جواب کئی الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان طول دا الله کتاب دے خبر ابا دا الله په کتاب تلو دا میزان دے نو دل ابا خبر راوړي د دیو جنا دی صورت کې نو قران کریم مقام ډیر بیان نه زکا چې خلق او مخلوق خبره او دا پیرانو دا غلط و پیرانو او دا غلط و ملیانو خبری اغای حرف آخر کرداؤ او دا اللہ کتابی پی بدلاؤ قرآن سنت لی سیر فی بلوت الناس فی هذا المحکی ومن هم زائغ لا خیر فیه ومن هم جائز تجویز شکی قرآن و سنت دا کا سوټای دا می حق ته په دې وجه کمندنو کاراو کوټه معلومای کاراو کوټه په دې معلومای چې دې ته اور مخامخ کې فامنهم زائغ لا خیر فیه ومنهم جائز تجویز شکی زنبا به خیری کاغوی آسنبا صحیح روانی په دیوان نه خبر با دیل راوڑی دا سورة البقره کی خلیفہ پا تفصیل کی منگا ضیاء النور روایت ذکر کرو چھے ضیاء النور کی چھے القرآن رحمه اللہ تعالی آغا د امام اوزائی رحمه اللہ تعالی یو روایت ذکر کرده ده دا حسن بصری رحمه اللہ تعالی نا چلی ازالا للہ نصحا فی الارض دا الله د پاره دا الله د دین خیر خوایي کوونکې زمګه کی وی دا الله په بندګانو کې هغه څوک چې سې کار دې یارزونا اعمال العباد علی کتاب الله د خلق او عملونه او خبرې دا الله کتاب توڑان دی کی فائزا وافقوه حمد الله شکالا قرآن سر برابری ندی الحمدللہ ہوئی وائزا خالفوه عرفو بکتاب اللہ ظلالت من ظلال وہدا من احتدار شکالا داغی خلافی دا اللہ پا کتاب ومراہ معلوم کی او دا اللہ پا کتاب ہدایت والا معلوم کی فاولائکا خلفاء اللہ دا خلق دا اللہ خلیفگان دی فحکمه الاللہ فیسلام دا اللہ کتاب لوڑی چه دا خبر عالم اکڑا مولا اکڑا دا دا اللہ رب العزت دا کتاب موافق تا که مخالف تا فاغبان بیتلی وما اختارفتم فیه من شئن او خبرات تاسو اختلاف کو پاغی کدس سیدنا دلتا ممزرمام نے و من شئین ام نے ممزرمام نے و من شئین ام نے امام ابن قیم بدائع و تفاسیر کی بدائع و تفسیر پاغی کی ذکر کری دی وَهَذَا نَسٌ صَرِيحٌ فی انا حکم جمیع ما تنازعنا فیه مردود الاللہ تعالی وحدہ چه زمان پا کم خبره کې اختلاف را گئے آغا بدا اللہ کتاب ترد کو کم کې اختلاف را گئے دا اللہ کتاب ترد کو انا حکم جمیع ما تنازعنا فیه مردود الاللہ تعالی وحده وهو الحاكم فيه على لسان رسوله باغی کے حاکم اللہ دے بجبہ دے پیغمبر اس یو سڑے اقبل اقل یاد یو عالم اقل یاد اکثریت اقل اغد کمدنو پا قرآن مخی کو دفع حکمه الاللہ بان عملونکو فلو قدما حکم العقل على حکمه لم يكن هو الحاکم بوحیه و بکتابه کا عقلی فیصلہ دیو پیر دیو مولا یا دیو لیڈر او دیو افسر عقلی خبر دا غدا عقل طول دا دی مخی کو دا اللہ پا کتاب دے فیصلہ و نکڑا تا دے آیات کے خلاف کو فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ دا عقیدِ مسئلہ و قرآن لے راوڑا قطع دا مخلوق کتابوں نا پیشکائے مجھے تا سر کتابوں نای ما سر باومی دا با دا چاپلار پا سرو لگئی نو راشا دا اللہ پا کتاب حل کا دا طریقہ با مزیدار ہمی فطری با ہمی او فائدہ من با ہمی تا دے وجہ و علت ذکر گئی دا ذکا ذالکم اللہ ربی دیکھ دعوات آسو توام اللہ دے رب زمان پا رب فیصلہ کئی نو فیصلے با ٹول پا رب کئی ما غط رب ویلی دی دا غف فیصلہ زمان دا پارا بہتارا دا اسلام دا و دا کمالم دا آغی اللہ زان سپارم او آغی اللہ تزور کر زمان دلیل اقلی راوڑو فاتر السماوات والارد دا مسئلہ دا عقل نوم ثابت دا سنگ اتا سوائی چی کتابون خلاف تھی فاطر السماوات والارض پیدا کونکی دا اسمان و نظمکی چیار ساغ پیدا کردی دی نحاجتونو ماغا پورا کئی جال لکم من انفسکم ازواجا صرف هغه ستاسو ګرځولې ستاسو لپاره ستاسو د جنس نه بیبیانې او د انو اهل من الانعام ومن الانعام ازواجا او د سارونا ازواجا جوړې یزرعکم فی زیاتې تاسو لپاره په دې تدبیر باندې یزرعکم فیه زیاتې او ډېرې تاسو لپاره په دې طریقه یعنی دا ستاسو د نسل زیادت دپاره دی لیسا کمیثلی شیعون نشتر پشاند صفت دا اللہ سسیدو مثل بماند صفت راجی لیسا کسیفتی شیعون نشتر پشاند صفت دا اللہ عیسو دا اللہ صفت پیس مخلوق کی نشتا دا اللہ رب العزت صفتو پیس مخلوق کی نشتا تاثر علی دا مشکل کشا صفت آغا علی رضی اللہ تعالی نور ورکوئی آمین الدین اجمیری زمین آسمان تیری آمین الدین اجمیری مدد کن میری دا سوائی تو تد آغلم حاجتون پورا کل صفت ورکائی نشتر پشاند صفت دا اللہ سوک نہ بادشاہ کی نہ وزیر کی پیچھا کی دا اللہ صفت نشتر او کمیسل بخفل مانا شی نو لیسا کمیسلی شیعون دا کاف دا مبالغی و دا تاکید دے لیسا کمیسلی شیعون نشتر پشان دا اللہ ایسوک اس شید اللہ پشان نشتا لیسا کذاتی ہی ذاتن ولا کصفتی صفتن تا اللہ دا ذات خوند ذات نشتا او دا اللہ دا صفت خوند صفت نشتا دا اللہ رب العزت فاتر السماوات دا سبل سوک نشی کے دے جعل لکم من انفسکم ازواجا دا سبل سوک نشی کے دے دا کشان دے مشکل کشا عالم الغیب مختار کل دا اللہ نے علاوہ بل سوک نشی کے دے لے لیساک امیسلی شیعون شیخ سادی ویلو اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم فانظر چه گفتان نشنیده مخواندهم دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر مان چه در وصف اول تو ماندهم زمونگ قیاسونو او زمونگ باقلنا اللہ دیرو چتے اللہ رب العزت دیرو چتے دے آیات پا تقاضا باندی نا اللہ با مخلوق سر تشمین ورکے نا اللہ رب العزت بارا کی چکم الفاظ استعمال شوی او اک کٹی کی دا مخلوق بارا کی استعمال شوی دا با صرف دا ٹکو خبر ہوی دا ٹکو مناسبت پوی دا با صرف دا ٹکو مناسبت وی دا با چکم دنو حقیقت پہ بدلی لیکن سمع بسر وغیرہ کی من وضاحت کرو لیسا کمیسلی شیعون دے سرائے پہ تشویح باندی ردو کو چھ کم و خلقو اللہ دا مخلوق پشانتی کرو مخلوق پشانتی کرو امام ابن قیمم ذکر کری دی او فشارہ دا عقیدت حاویہ کی عبداللہ عزام رحمہ اللہ تعالی آغا ذکر کری دی وفائن المشبہ یابد السنم چھکم سڑے مخلوق دا اللہ سر مشابہ کی دا اللہ صفتون اب مخلوق کی ہوئی دے دے کم دنو دا بود بندگی کی تکا مخلوق دا اللہ پشانتی کو آج مخلوق لدا اللہ صفت ورکی نو دا سنم نے دویم کس مخلقو آغای دا اللہ دا صفتونو نا انکارو کو ناغوی فین المعتل یابد المعبوم معتل چیدی ناغوی عبادت نا معدوم کی قرآن مختصر ځای کې په مشبه او معطل او دواړو را دکو لیس کمثلی شیء چې چا د الله صفت مخلوق کې منل او مخلوق د الله په شان منو او هو السمیع البصیر دې کې صفت الله له ثابت کو نو معطل او باندې را دکو اغی دا اللہ دا صفت نے انکار کو ویوا و السمیع البصیر آغا اللہ دے اولی دن کے دار سو اولی دن کے دار سو سمیع و بصیر بے منی خلے سکا مثلی شے بے امنی و سرا بل دلیل اقلی صرف دا آغی اللہ دی صرف آغی اللہ سر دی کنجیان دا اسمار ندزمکی یعنی اختیارات او تصرفات هر صدا اللہ دی یا ست الرزق لمن یشاء دیرئی رزق لرا پراخ کئی روزی لرا روزی لرا دا غشا چیرا دیو کی ویغذر او تنگئی انہو بکل شیم بصیر یقینا آغا اللہ دی فاری اسدوان کوئی ازاد شارا لکم من الدین ما وصابی نوحا دلیل نقلی ذکر کئی او دا اول شبہ دویم جواب اول شبہ وا چھتا پدے مسئلہ کی آوازی مسئلہ کتے آوازی داغی جواب کی اول جواب یوں کو قَذَلِكَ يُوحِي لَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهِ لکه چې تا ته دا وحی ده نور انبیاء ته هم الله دا وحی کړی وه اوس هغې لږ تفصیل کوي او دلیل نقلی د پیغمبرانو نه ذکر کوي شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا مقرر کړی الله تاسو لرا نظام د ژوند آغا چې حکم به کړی وه الله په هغې سره نوح علیه السلام ته او آغا چه وحی کڑی میو اللہ رب وحی کڑی میو وحی مکڑی اتا تا او آغا چه کلک حکم مکڑو پاغی سرا ابراہیم موسیٰ عیسیٰ تا آغا داو ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیه دا چه ادراوی تاسو دین دا اللہ او پاغی کی ڈالی ڈالی کی گئی ما ان اقیم الدین ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين دا دین دے ان الدین عند اللہ الاسلام اليوم اکملت لکم دینکم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه دا دین دے دا دی دین بارک حکم نے ان اقیم الدین دا طول انبیاء ہوتا ہو طول پیغمبران ہوتا ہو چ خپل ټول ژوند خپل ځان ظاهرا و باطنا الله ته حواله کړي خپل ټول ژوندۍ او ژوند هغه الله ته حواله کړي او بیا د دې د خوراولو او د دې د غالب کولو مهنت وکړي او بیا په دې باندې کلک شي پدے با نکلک شی دا ټول انبیاء او تویلو ظاهرا او باطنا دا الله شی دا دینو او خپل ټول ژوند انفرادی اجتماعی الله ته حواله کړي او د دې د غالب کول او خوراول او مهنت وکړي داغه مهنت وکړي دا اتفاقی خبره وا انا قیم الدین فلا تتفرقوا فیه دا خبره د ټولو پیغمبرانو اتفاقی وا. اقیم الدین دین ادراوی و دین منگوائل ان الدین عند اللہ الاسلام. سورة یوسف کی ہوئی امرا ان الحکم الا للہ امرا لا تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم. دین سدے عبادت دا اللہ حکومت دا اللہ. سورة روم کی ہوئی لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. دین آغا دا اللہ رب العزت مقرر شوی نظام حیات دا اللہ دا طرفنا مقرر شوی نظام حیات. ان الدین عند اللہ الاسلام عبادت دا اللہ حکومت دا اللہ. دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا. ان اللہ اصطفا لکم الدین حاصل فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ادا دین نے چستاوا ٹول زندگی دا اللہ دا حکم و دا اللہ دا قانون مطابقی دا دے اقامت سدے اقامت دین. ان اقیم الدین اقامت دین ستا ہوئی قرآن کریم کی داتا کے راغل دے دلتا ہوئی ان اقیم الدین دین ادرا ہوئی. سورة روم کی ہوئی ان اقیم وجہکا لدین حنیفا. ان اقیم وجہکا لدین حنیفا. دارنگی اقیم الصلاة وآتو الزکاة. اقیم الصلاة ہوئی سورہ مائدہ کی ہوئی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. دا اقامت لفظ قرآن کریم کی راغلے ہو دا منس مبارک کی چراغلے ہو اقیم الصلاة داغی مطلب منگ ویلو اتمام دوام ترویج منز پورا کول منز همیشه کول او منز رایج کول اتمام دوام ترویج. نبی علیہ السلام داتے که ویلو صحابو بارک ویلو اختارهم الله لصحبت نبیه ولاقامت دینه. اختارهم الله الله ورکړي دیلارا ورکړي الله دیلارا لصحبت نبیه ولاقامت دینه د خپل پیغمبر د صحبت د پاره او د دین د اقامت د پاره. د اقامت د دین د پاره الله رب العزت غوره کړیو. اقامت دین دا چې کم ده نو د شریعت اقامت او دراول او اقامت دین دا ټولو چې کوم دنو انبیاو مشن او پروګرام یو وی اقامت دین ستاوئی زن خلق صرف سرکاری محکموں کی اسلام راوستلو تا اقامت دین ہوئی کہ سرکاری محکموں کی او پہ اجتماعی زندگی کی سیاسی جوان کی آغا دے کمدنو دین رائج کڑیشی دا اقامت دین نے دا پورا اقامت دین نہ دے دا دے اقامت دین یو حصہ دا دے انسان دو جوان دے یو شخصی زندگی بھی او دوے ما اجتماعی بھی یو دا بندہ ذان لجوان دی پاگے کی یو اقائی دی یو اعمالی او بل اخلاقی کیفیاتی پاگا شخصی جوان کی چه سڑے ذان لجوان دی پاگے کی عقیدہ سماول اعمال خپل شریعت مطابق کول او بیا کیفیات حاصل اول مرتبه احسان تر اسول دا د اقامت دین یو حصہ ده دا شخصی زندگی ده دویما د باندې اجتماعی زندگی ده اجتماعی زندگی یو خاندانی جواندو یو د خار جواندو شهری زندگی وا او دره ما عالمی زندگی وا پده دره وارو کی نا اللہ رب العزت دین خوراول داد اقامت دین دوی محی صدا دای دویم حیصہ دا دویم تعبیر یو دا بندہ ځان لسمیدل لی چه بندہ خپل عقیدہ دا شریعت مطابق کی عمل دا شریعت مطابق کی او دا کیفیات و اصولو کی دا اللہ محبت خشیت انابت توکل کیفیات حاصل کی دا دے اقامت دین یو حصہ وا دویما اجتماعی جوان دے دے اجتماعی جوان غٹی شپک شعبی دی یو شعبہ دا شعبہ صحت دویم دا شعبہ تعلیم دریم دا شعبہ معاشرت سلورم دا شعبہ عدالت پنځم دا شعبه معیشت شپږم دا شعبه سیاست سیاست کبرا شعبه صحت علاج معالجه دا پس طریقی پس بانے با علاج کئے او بکم طریقہ بے گئے شعبہ تعلیم سب از دکاول غواڑی او سنگ با از دکاول غواڑی شعبہ دا معاشرت جوان تیراول غواڑی خوشحالی رازی، غم رازی، نکاح رازی، طلاق رازی، دا ټول څنګه به کول غواړي او په کومه طریقه به کول غواړي. شعبه د معیشت، مالی زندگی، ګټل لگاول، خرچ کول، دا به څنګه وي؟ ګټل لگاول، خرڅول، شعبه معیشت، شعبه عدالت او شعبه سیاست، دا شپګوار شعبه دا چې کم دنو دا الله په قانون باندې جوړول، دا اجتماعي زندگی وا، اجتماعي زندگی غرط درې میدانو ندی، دا شپک دریو تا امراضی، دا کیاو منگو ویل تدویر المنزل، سیاست مدنی، خلافت کبرا، یو خاندانی جوان، دویم قومی ریاست، او سلورم عالمی جوان، دارنگ معاشرت، معیشت، سیاست، دام درې میدانونه دي، معاشرت، معیشت او سیاست. بہرحال اجتماعی زندگی کې پاغې کې هم محنت کول دا ټول اقامت دین دی. اقامت دین یعنی په مکمل زندگی کې دین جاری کول، دین غالب کول، دلته وته اقامت دین وی. اقامت دین دته ویل دي لیوزهرو علی الدین کله، دیوته ویل دي لیوزهرو علی الدین کله، چه دین اسلام پر طول دینونو غالب شی. دیتا ویلی دی ویکون الدین کلوه للہ، ویکون الدین کلوه للہ، دین طول چه کم دنو دا اللہ شی. ویکون الدین کلوه للہ، طول دین یواز دا اللہ شی. دیتا ویلی دی وربکا فکبر، تکبیر رب، وربکا فکبر، تکبیر رب، چه اللہ دار سنلوی، دا اللہ حکم و قانون دار سنلوی، دا اقامت دین دی. مطلب شخصی زندگی او اجتماعی زندگی کی دا اللہ رب العزت دا دین دا غالب کول و محنت کول. حوصلی دور کی لوی معروف اغدا دے، لوی معروف اغدا دے، لوی نیکی چیز دے خدمت اکڑشی اقامت دین، جپا خپل جوان کې مکمل دا الله د شریعت جاری کول او مهنت وشي، او بیا ورپسې دا اجتماعي زندګۍ د مسلمانانو طرف ته دا غي رغبت، شوق دې طرف ترا بیدار کړی شي، او هغه تر دین حقیقت ته خودل شي، حقیقت د دین وته خودل شي، چې دا الله رب العزت دین هغه د کمدنو جوان کې جاری کی، جوان کې جاری کی. دار دی وقت لوی معروف تی دی قامت دین طریقه کار قرآن مجید ویلی دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ رب العزت وی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پیغمبر علیہ السلام دین راوڑے دے او داغی دا غالبیت طریقہ راوڑے دا داغی دا اقامت او داغی دا ادراولو طریقہ راوڑے دا حضرت نبی علیہ السلام سیرت آغا مطالعہ کا دانہ دا چگنی اقامت دین مطلوب دے او مقصود دے او طریقه کار و ذریعہ آغای تی کمدن و منگتا حوالا دا کم طریقه بی خوی قامت دین پکار دے دا طریقه منگتا ندا حوالا کردے زکا پیغمبر علیہ السلام راغل دیلو ان اقیم الدین حول یظہره علی الدین کلی دیل نبی علیہ السلام راغلو نو منگ با چه ده نبی علیہ السلام پا طریقہ دین قائمو نو دین تا با نزدیکی گو هم او دین با ادری گو هم کزا منگ آنا حج ده نبی علیہ السلام نا خلافی نو یو اغنا حجم خلاف شو اغنا حجم خلاف شو او دوی مجھے کمدنو دادا چه منگ با سورا محنت کو نو دمرا با دا دین نلری کی گو دمرا با دا دین نلری کی گو دین دبا نزدی کی گو نا لا یقام الدینو بے حد می دین دین دا دین پا نڑاولو نو ادری گی دا دین پا نڑاولو نو ادری گی دا جا کم دنو عالمان اللہ پدے باندے اجتماعی سوچ پکار دے شیخ قامت دین فریضت امت تا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر داد امت فریضت لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا دو امت ذمہ داری دادا لیظہره علی الدین کلہ ذمہ واری دادو امت حدید پارا غیلہ سوچ پکار دے یو خبرہ چه دے اقامت دین نبوی طریقہ صدا آغا معلومول غواری چه کمی کمی طریقه وی چه نبی علیہ السلام پاغی دین قائم کرو او غلبای دین داغی دا پار نبی علیہ السلام محنت کرو او دوی ما بیاد دور مطابق تی پاغی که دی یوی طریقی انتباقو کی خپل جون آغا دیو گوری چه نبی علیہ السلام پا کم کم طریقه باندی دی قامت دین محنت کرو او اس منگ پا کم دور سر تیری گو او اغیل زور ور کی نو پا غیبا محنت پا مخ کی دی او منتج بئی اگر نبی علیہ السلام محنت کرو نو نتیجہ راوات لیو نتیجہ راوات لیو کچر تا که منگا ناج غلط کو یا د نبی علیہ السلام یو طریقہ راوالو خو زمنګ ماحول سره داغي انتباق نکېږي داغي انتباق نکېږي په دواړو کې به موږ د شریعت خلاف یو نظر نو فائدې په ځای به نقصان زیات وي لکه زنو علماء آغای طریقه ده انتخاباتو دا آغی چه کمدنو اختیارو کو دا طریقه نبوی نوا نو رس تا رضا منگ ده شریعت نلالا لری کیگو محنت آغای کئی او ډیره کئی خو طریقه ده انتخاباتو نبوی طریقه نوا او جمهوری نظام هغه د کمدنو د یورپ سرمایدارانه نظامو بالکل متصادم د اسلامو متصادم د اسلامو نو پاغه سره زمون نقصان ډیرو شو او فائدہ او منشوا فائدہ او منشوا په شرعي طریقې سره چې مهنت شي او د دور د انتباق سره نو هغه به منتج وي او مفید به وي. بل خبره دا ده چې اقامت دین دوه قسمه ده، یو ده بالفعل او بل ده بالقوا. یو اقامت دین ده بالفعل او بل اقامت دین دے بالقوار، بل تعبیر بوکم یو دے تکمیل دین او بل دے تبلیغ دین. اقامت دین بالقوار دے تو ہوئی چه تبا پشرعی طریقہ محنت کائے، پشرعی طریقہ و محنت کائے او یو هدف یو مرام آد زان تیخه ده چه دا دین با پا دی دنیا خوری گی آده و بادشاہ کی گی. تا محنت کو پا شرعی نا حج خو یو تنس تا خبرو نمارلا نستاز مواردہ اقامت دین بالقوا دیتا قرآن وی این علیکا الا البلاغ وما علينا الا البلاغ المبين. دا د اقامت دین بالقوا چې ستا په شرعي طریقه مهنت کول، په شرعي طریقه مهنت کول. دویم د اقامت دین بالفعل، اقامت دین بالفعل دي ته وایي چې ستا خبره خلق اومني او نظام خلافت قائم شي او دا اللہ رب العزت دین بادشاہ شی، دا اللہ دین بادشاہ شی. دا دے اقامت دین بالفعل او تکمیل دین وطوئی دا استاد مواری ندار، دا استاد محنت نتیجہ دار. کیدش مرتب شی کیدش مرتب نشی، دا ذمہواری ستا نه ده چې ته به خامخا په خلکو مناوای. وما جعلنا کالم حفیظا، دا ذمہواری ستا نه ده. وما انت علیهم بوکیل، وما انت علیهم بمسیطر، ته زور کوونکی نه یې چې ته به خلکو باندې په زوره مناوای. ستا کار چې کم ده ته هغه کوه. تبلیغ دین ستاز مواری دا، تکمیل دین ستاز مواری. منگا غلطی وکو نو منگا دے کم دنو خپل دی مواری انہ پیجنو نو مسالہ جوڑشی. تا جے کالا تبلیغ دین کائے نو دعوا اللہ خورائی قدرتی وستاز جماعت جوڑی گی، مسالہ با جوڑی گی. تبا چه کمدنو محنت کی مخیزی تبلیغ دین بالقوا ستا چه کم از مواری و یو انفرادی و یو دا جماعت و یو دا جهاد لسانی او بل دا جهاد مسلح، جهاد بدنی. جهاد لسانی دعوت باللسانو دا د فرد ذمہ داری ده دا عالم ذمہ داری ده کمالګری و سره یو ځای شي هغه هم هر یو تن دعوت چلی دعوت به چلی دا فرد ذمہ داری چې دې سره افراد جوړېدل او جماعت جوړ شو ته یو هه تور رسیدلې یو مقام تور رسیدلې بیا بدی مال راغون کی جهادی مالی وو کی او بیا به جهادی بدنی می دا اقامت دین به بالقوا خدا وته ناج د پیغمبر تا ګوري کو وقت د جهاد لسانی دی او ته بدنی کای نو نقصان بڑیری فائدہ بینی نقصان بڑیری او فائدہ بینی کو وقت جہاد بدنی دے او تج کمدنو لسانی لزور ورکائے نبیاب ام نقصان دیری فائدہ بینی نبی علیہ السلام ناجتا ہو گورا و اقامت دین بالقوست تازم داری دا آپ اللہ پہ نتیجہ مرتب کڑا اللہ او کیبا لا یضیع اجر المسلحین اللہ دے مسلحین و اجر نہ بربادے و اللہ رب العزت پا داغے نتیجہ رو ماسی دا سی انبیاء وی شای سر اب امتیان نیم نو آغی ناکام ندی آغی اقامت دین کڑے دے خلقو ندے قبول کڑے دا آغی نقصان دے تا پیغمبر نقصان نشتا دائی نقصان نشتا منگا پا دی باندی غیر تا محتاج شو کلوائیو غلط نظام کی شرکت کو شیارا دا پا بل سنکی گی نو پدا غبا کی گی پیغمبری ناج باندی دیر سکی گی وچی دی دو خبرو کی عالمان سوچو کی چی حاضر اولوی لوی علمائی پاغی سیرت پاندیم پوئیگی او دنیا پا حالات تم پوئیگی تو دا سیرت نا دا پیغمبر طریقی راو باسی او بیا چه کندن دور سرداغی سو کی انتباقو کی او کتا خلکو تا طولو تا ہوئی چه طول دا یو نا حد چلوئی سوک پی پدرسونو چلئی سوک پی رداوت و پا تبلیغ چلئی سوک پی دا کتاب پا طریقہ چلئی دا با طول یوی ولا تتفرقوا فيه فدی کې ډلې ډلې کېږي ما پروتګورا چې نتیجه راوځي او کنوځي خو مسله د قیادت ته هر سړی وایي چې قائد دې زوي قائد دې زوي او شریعت دې نافذ شوی خو بادشاہ دې زوي شریعت دې راشي خلکا صدر وزیر ما خدا خو نکېږي ولا تتفرقوا فيه په قیادت او حب جاب لړی کې دا مارتاو کې انا قیم الدین لکه دا مازی مواری لکه تاسو ته ویلو علماي دا وفر تاسو به کوی دا پر ما ته خوبه ته نشته ولکه دا سه طریقه کول دینو انا قیم الدین موږ لکه ګورو نه او مهنت نه کو عالمی مهنت ته سالم دنیا مهنت ته چاہے نبی علیہ السلام سیرت انہوں کا تو سوک آگا جے کندنو دو مداہنت شکار دی او دو مہدی پتا مناس دی بیغمہ سوک جے کندنو صرف دو فنونو خدمت تے او دو علوم و خدمت تے دین وائلے دے آگے تے جے کندنو دین وائلے دے چکم اصل کار دے دے قامت دین او نبوی محنت آگے پر خودل دے سوک محنت کے دیر کئی خوش طریقہ شرعی نه دا جمهوری نظام او دارنگ انتخاباتی نظام دا نبی علیہ السلام نه حج نو پدی اقامت دین ناراضی تاریخی شواهد پدی باندې موجود دي دسلو کالو تاریخ هغه موجود دي نو مسلمانانو په وطنونو کې چې څومره نقصان پدی نظام شوه دي دومره په بل سره دي شوه په بل سره شوه پاری کې وخت هغه کې استعداد د خلقو پاغي کې ته کمندو ځای کی نو غیر شرعیو می طلباء پکې هم غریبانه ستړي شي علما پکې هم ستړي شي نو ثواب پکې هم ني او د شریعت نام لري شي په شری طریقه مهنت وکا او ثواب خو پکشته کنه ثواب پکشته کچاونه منل نه دی پدی زر زر نه مری دوزخ سلخ دی جو کړه ده انا قیم الدین ولا تتفرقوا فيه دا چودرا وی دین لرا او ڈالی ڈالی که گئی ما پده که کامور آل المشرکینا گران لگیو مشرکانو بانده دیر درون پی لگیو ما آگا مسالا چه تاثرا تا دو ملائی چه ترا بلی دیل را گیتا تاثرا غواری دیل را گیتا اگیتا چه را غواری تا دو چه تاثرا غواری دیل را گیتا اللہ اجتبی الی من یشاو اللہ کو خی رزان دا پارا یعنی دا خپل اقامت دین دا پارا آغا چالن چیرا دیو کی اللہم اجعلنا منهم اللہ دی بدے بخصورو کی منگراولی اللہ اجتبی لئے اللہ را خی آخو خیزان تا آغا چالن چیرا دیو کی شر دی اجتبا ویادی الی من ینیب او توفیق ورکی دا زان بطرب آچارا را چرا گردی اللہ تا چچاک انابت نوی باغت ہدایت نکی گی اجتبا مدکم دین راشی ویادی الی من یونیب ہدایت کی تزان بطرم آچاتا یونیب چرا گردی اللہ تا وما تفرقو دا درم شبا دا آگی جواب درم شبا یرا مولیان ستا خلاف کی مولیان ستا خلاف کی سو کوئی نوی مسئلہ راویستا آو سوک چه کم دنوی دا اولیاء و گستاخ تے سوک یووی سوک بلوی مولیان چه کم دنو ستا خلاف کی جواب دا باغیان نی عنادیان نی چرے اتفاقی مسئلہ خلاف کی چرا انبیاءو کم اتفاقی مسئلہ وا او داغه خلاف کوي خدا باغیان نی دای صرف پل سوی را پاسه کوي اختلاف د دې لپاره کوي زمالی ډيري ختم نشي او زما شهرت خراب نشي زما ریاست او مشری خراب نشي مدار ازمن امیدی اتفاقه کې فرض اول من اختلاف اس زما د اتفاق امید مکو زما ولا نه کار اختلاف ته ملاوی دی تو خوب بکی پیدا کئی خوب بکی پیدا کئی شاپور شیخ صاحب رحم اللہ فرمائل وی علماء سوچ دی نیو دے کاتے میں حق چھے حق مسئلہ نہ بیا نہیں او پٹائیے نو دا پال علماء سو کے دے دویم دے مداہن مداهنو شاده حق پا مسئله کی سستی کئی آوزان بچ کئی وچه کلا و تا ماحول سازگاری نو بیان کی وچه کلا ماحول سازگاری نو نی بیانه درم نه متکبرا چاگه وی حق تا بیان چی خو زما دخلی و کچر تا دده مسئله سو دده پا جماعت کی بیانه اجازت نشته د دو مسئله د دو په جماعت کې څه کوي باندې و اجازت نشته زګه یا سره چې زما مقتدیان مې راځنه متاثر شي دی وای چې حق دې خور شي او د حق خدمت دې وشي خو زما په خلاباز دې نوم دې زما وی شهرت دې زما وی او لیډری او قیادت دې زما وی دادری واړه چې دا علماء شوري حق عالم کم یاو دے نیک عالم کم یاو دے آغا وی چی دا دین خدمت تیوشی چی دا چا دخلی نی نو خدای رضا دخلی نی دا دین خور کی اللہ رضا قرآن خور کی چی دا چا دخلی نی نو اللہ دی قرآن خور کی دا چی کم دنو حق عالم دے حق عالم دی توی علماء حق دی توی لکی گی وما تفرقو دا دری وارا باغیان دی دا علماء سودی مسئلہ معلوم ہے بیانی ہے نا سستی کئی او یا تکبر کئی چه زمانم نیوشی خوب اپکے پیدا کی وما تفرقو او دی نو ډلې ډلې شوی مگر پس د دینه چراغ دی تعالی آیت الاختلاف کې بیگا وضاحت کړو جام ولل چراغ دی ته پویا باغیان بینام دپا دواجه د صداو داینان نا یاد پارا دزانو چطولو طلب للریاستی ولولا نو دی اللہ تباکیو لیننو اللہ رب العزت دی تباکیو لینن پدی باغیانو عذابو لین رازی ولولا کلمتن کنوا پیسل دا اللہ مخی تیرا طرف درستانا ترنیٹی مقاراری و خام خام پیسل وکڑشو دی ترمیان دا او یقینا آکسان دا زورن اور کی باغیانو تا چھدئی تے کم دنو نا اللہ پا دین کی شک کی او یقینا آکسان چھوار کڑشو دو تا کتاب میراث کی یعنی صرف دپلار میراث گرنی صرف میراث گرنی دا دینی محنت انہ گرنی یقینا آکسان چھوار کڑشو دو تا کتاب پس دینا خام خام پا شک کی دینا موری پکلک شک کی فالذالکا دا ترغیب بیان تا او دعوت تا دا یو آیات کریمہ دے پدے کے لس جملی دی لس جملی دی او دا شبہو جوابو نا بکیم دی ندرے وارو دعوت تا ترغیب ہم دے فالذالکا فدو چې د دیو جنا چې باغیان په دې حق مسله کې خلاف کوي د دیو جنا چې دا مسله اتفاقی مسله ده د ټولو پیغمبرانو او باغیان په کې اختلاف کوي فادو فطر او بالا دې مسله ته دې تخلق را بالا را بالا دې مسله ته مخلوقات چې واه لګي آیا ته دې اتفاقی مسله ته خلق را بالا یعنی د باغیانو د بغاوت د وجنه مسلې بیان مپرې ده دای اعتراضونه کوي او دای د کمنو اختلاف کوي واستقم کما او مرتا کلکشا لکا چې د تو حکم کړي شوی ده چې د تو حکم کړي شوی ده چې بیان او بیان او پرې بیان کلکشا بس واستقم کما او مرتا او نیخ چلے گا حق ادا کوا جز افضا پریاب مکوا کما امرتا لکا چدتا حکم کڑے شوید بیا بیا چھ بلل ذکر رتل اتلو اوتلو دارتا حکم کڑے شوید بیا بیا بیا نوا واسطاقیم کما امرتا او کلک پسے گا ببیان لکا چدتا حکم کڑے شوید دی مقابل کی کتابو نراؤڑی ویو گورا داروغ النساء کی لکلی دی کتاب البطن کی لکلی دی کذب البحر کی لکلی دی گڑوان خطا کی لکلی دی داروغ النساء کی لکلی دی فلا تتب احواؤ چون کے چنان کے لحاظہ فدی دلائل پسی بندی چون کے چنان چی لحاظہ داد مبتدی دلائل دی چون کے چنان کے لحاظہ والا تتبع اواهم مروانيگا پتبيتونو ددي ددي پتبيتونو مروانيگا وقل اوايا امنتو زيقين قوم ایمان راولم باغبان چراغ کړي دي الله سي كتاب فحكموا الى الله استاسو درو خبري نه منم وامرتو لعدل بينكم کدي وای چې مونږ ته بیانو وامرتو لعدل بينكم دا دلیل وحی او ما تا بیا بیا ویلو شوی دی چه زبا انصافی خبرکم ستار سرمیان دا دا دی عدل ان اللہ امر بالعدل تمت کلمت ربک صدقا اللہ و ربنا عدل دا دی اللہ دی رب زمانگا و رب ستاسو فدل راشی کنا اور دا قانون اور دا نظام لراشی منگ لرا عملون دی زمانگا او تاسو لستاسو عملونا ارسال و اقفل عمل بکار راجی لا حجت بیننا و بینکم کتاسو آئی چراش من سر مناظر اوکا چیلنج کوئی وقت دیں او پوست کوئی بما پسی چه دری ورځو لا ځان تیار کا که جواب درانه کو نو شکست په حسابيږي شکست په حسابيږي آتا سمالا د مناظره چلنجونه راکوي نو تاسو سره د مناظره نه کوم لا حجت بیننا نکوی پیغمبر مناظره نه کوم ورپسې آیاتو ګورئ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داهظه چې کله مساله نه ښکار شوی او خیارانو نیکانو خلکو ستا ملګرتیا نه ده کړې او ته لا یوازې یا یو سو غیر مشهور ملګری ده سره مساله لا ښکار شوی نه ده او اوس کمندنو ځنی خلک اغه شوبات لري شکونه لري اغه چې کمندنو د مناظری دعوت ورکي د قضای کې بډي ووا او شوکا مناظره وکا چې د باطل دلیلونه ختم شي او حق شي واضح شي ویږي وجادلهم بالتي هي احسن وکا مناظره خو سنجیده خلکو نیکانو خلکو خکولو خکولو علمانو اغیز کمدنو استاد خبری تصدیق سکو اوکو مساله اومان لشوا خوارا شوا در دین اپاس کمدنو یو چنچن ناپاسی او اغا صدر کئی چلنج در کئی او اغا ویچ مناظره اوکا یو کلتورا پاسی در کلتای زوی او اغا چه کمدنو ویچ راش مناظره اوکا دی وخت مناظره کول حق پټول دي او په خلکو باندې حق مشتبه کول دي د کوکه د کړتای دي توا خما شو غلط نه کینا لا حجت بیننا و بینکم مناظره کیږي ل اظهار الحق لا ل اشتباع الحق کوم مناظره نتیجه چې د حق مسلې وضاحت او کوکا خوچ ده کمی مناظره مقصد داو چه حق با نام کم او حق با خلق و نور گردوات کما آغا مناظره کول ده حق پرست ده طرف نگناه ده حق پرست که ده سی مناظره کهی با دی گناهگاری گی ده مطلب ده چه یو حاج جونه فی اللہ من بعد مستجیب له سنجیده و خلق و مسئله سکرا اومان اللہ پا دنیا بانه چه کمدنو توحید خور شو قبرون شار شو خاتون ختم شو خیراتون ختم شو نتیر پاسی او کلتای دیر پاسی او اغا چه کمدنو وی چه دا کی دا خرابا دا دا کی دا خرابا دا دا غی دا پاس او کلتای او اغا چه کمدنو چه پا دنیا بانی پا لکاو خلکو دا قرآن در سنو تا که ناصل او اغا چه کمدنو دا توحید و دا سنت مشن تسلیم کو عوامو تسلیم کو خواسو تسلیم کو او دا غیر حقانیت توازونه پورته شو اوس د کړتای زوی ته واخما شو دا رښتای زوی دی د حق څخه کمنو پټاول غواړي مونږ اوس واخې کوم مسله چې نه ظاهر شوی کوم مسله چې نه ښکار شوی او ټول مخالفینو دا غیر تسلیم سکو او کو پنځه مه خپلونو کی وی به مونږ غلطی کوو مونږ غلطی کوو یو بل سره دا تسلیم اکرا او بیا چې کمنو پوسټونه کوي او داغه کوي د دې مقصد صرف او صرف دا دی چې د باطل خدمت شي او توحید او سنت خور نشي د تواخما شو د دې لپاره ام کینا د دې سوځیدل د کړي چې زره سکینه پارام کینی د دې لیډر مو جوړاوا د دې قائد مو جوړاوا د دې مناظر مو جوړاوا خدا قرآن کریم دا طریقه خیلی منگلتا شتا لا وجتا بیننا و بینکم امام ابن قیم لکلی دی قیل انا براهینا قد ظهرت والحججو قد قامت فلم یبق الا الجدال دلائل قائم شو حجت کار شو تدین اپس یو سڑوی مناظروں کی دا سے جگڑا دا ولا وجه لخصومات بيننا وبينكم بعدما ظهر الحق واسفر حجته وبانت علامه وانكشفت الغمه عنه ده حق نه پرده ختم شوي دا حق دلیل واضح شو غټو خلقو منلا خو د دې نه پسې وسړې مناظره کوي لا حجت بیننا نشتره دلیل نوائل زمان استاذ سرمیان زمانگا استاذ سرمیان دا اللہ بجمع کی منگ پتا بولگی آغی اللہ تذی ورنل آکسان یرا ورگی آکسان یو حاجون فی اللہ چاگئی مناظری کی او دلیل نوائی پبارد یو والد اللہ کی من بعد مستجیب لگو فضل دینا چه قبل دیا کلشوی دا پارا حجتون دا حضتون اندہ ربیم دلیل دی ما ته او چکه ده لری دغه بس دلیلی حجتهم فی زعمهم د دې په خیال دیو ته دلیل وای ګری ګډ ور خطا لا دلیلی او قصیده غو سیلا دلیلی ذره المطبخین لا دلیلی او علیکم یا صاحب القبور لا دلیلی عینونی یا عباد الله لا دلیلی من صلی علی عند قبر سمعته دلیلی دا موضوعات مستو جی بلو حجتون دا حضا تا دی دلیل چی دے دار چقی دلی مات پنیز دراب دا دی بانده تا اللہ پنیز مات تے کدے و تڑیرو چتو چتوی نواسی بوئی والیم غضبن او پا دی بان قارو غصا او دل عذاب سخت اللہ اللذی دے وی رستا کتاب نستا خلاف تی اللہ اللذی دا دوی میں شبی جوابی بیارا ہو ترغیبی للقرآن اللہ ریا غزات چنازل کرده کتاب بلکل رشتیام او پاکا مسئلہ بانده والمیزان او طول را لگلے دے یعنی طول عطف تفسیری خبر او پدی تلی تج کمدنو کل پیو کتاب تلی کل وبل کتاب تلی وما ادری کا تایر الاخرت ذکر کئی او تسشی خبر کلی الله ساعت قریب کې دې شي چې هغه انقلابي وخت نږدې وي الله رب العزت پس تاغه لبراولي او یې زمن مامور هوگا نغمه توحید سے الله رب العزت په آواز اوچت کی لال ساعت قریب کې دې شي چې قیامت یا انقلابي وخت غلبې ده هغه نږدې وي په تلوار غاړي تل راکسان چې یقین کې به دی باندې او کسان چې مان راوړل دي یریدون کې رزینا او پویږي چې کینه داله بالکل خبردار یقینا کسان چې هغه شک کوي او باس کې په قیامت کې خامخاری په گمراهی لري کې الله لطیف مې باجی دلیل عقلی راوړو شوبات او تساجد ته خپل عقل لکار واخلنو الله لطیف مې باجی الله دې مهربان خپل بندگانو روزی ورکي او چارا لا چهرا دې ورکي اے کریمه کیا سزا نه تو غم غبر ترسا وظیفه خورداری دوستان را کجا کو نی محروم تو کی با دشمنان نظر داری دا الله ز خزانو نار سو فری کافران تیم فری چې الله ر دشمنانو خیال ساتي ته توحید خدمتگار وسنګ الله محروم کی یار دو کومای شا روزی ورکی آغاچار چیرہ دیو کی آغا اللہ رہ طاقت والا و زورا ور ترغیب الالآخرہ راشی نیک آمالو کئی رز را روان دا تیارے دا آخرتو کئی تا صرف دنیا بانے منگولی لگو لینی من کانی وریدو ہر سال آخرہ آغا سوک چیرہ دیو کئی فصل آخرت زیاد مکم دلارا پداغ فصل کی کانی آخرت لمحنتو نہ کئی آخرت شوقی دے اللہ وی خڑیر بولا ورکم آسوک چیرادہ کی صرف دا فصل دنیا بس صرف کوئی مڑا دنیا پکار دا آخرت سر میرا کاغو تو ور بکم دلر دا دیلا ور بکم دانا جسد دے گواری دی تفصیلی بن اسرائیل کے کڑا دے ما نشاء لمن نریدو من کان ارید العاجلا من کان ارید العاجلا حج جلنا لوفیا ما نشاؤ لمن نرید نور بکم چه سورا و شال زمان خوخی آن بوید لرا پا آخرت کی سبرا خدا سوان ام لهم شرکاو شرعولو من الدین دی ویلیو وی مولیان ستا خلاب تی نمونگ استاو منو کد مولیانو منو زدا الله خبر کوم مليان خپل خبره کوي هغه خپل خبره کوي نو تا غي ته شارع وای دا دی الله سره صدار جوړ کو زدا الله خبر کوم او لیډر خپل خبره کوي ته دا الله خبر ارتا وای او دا خبر علي فحکم ال الله کې اوس مونږ وای چې ته دا تردد کوي او دا شک کوي دا شک کئے شیر او زدی آیاتو مانم او کده پلانکی پیر سے بو مانم دا آیاتو مانم او کده پلانکی لیڈرو مانم دا آیاتو مانم او کده دا اکثریتو مانم دا تردد دی دا پارا دے چھ دے دے اللہ سر شریک کو شارع صرف سکتے اللہ دے نظام حیات پر کون کے صرف سکتے اللہ رب العزت تے د ژوند نظام مقررون کې صرف الله رب العزت ته دا صفت بل چاله ور کول دا د الله سره یې صدر جوړول دي ام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين دې ته چې کمنو شرعو وي شرکای وته وي چې څوک د ژوند نظام هغه بل چاته حواله کړي دا الله مقابله کې کا اکثریت دی کا اقلیت دی وچه دا اللہ مقابلہ کی سوک راو آبستن آم لهم شرکاو آئر دید پار دی شرکان شرعو لهم من الدین چه اللہ سر برابر کری دی شرعو لهم من الدین چه مقارک کری دید پارا تجوان نظام آغا چی جازت پھر دی کری اللہ پھر دا اللہ دا آگے مقابلہ کی اللہ یو سوئی او دے بل سجوڑی دا سے اللہ تباکی ولنن ولولا کلمتن کنو فیصلہ مخی تیرا چی دا دنیا بتر سوقت پوری عباد ساتم نو خبر فیصلی نو خامخا فیصلہ مکڑی شواز دی ترمیان دا یر ذکر کئی او یقینا ظالمان دی دا پار دی عذاب دردہ ان کے بینی با ظالمان یری دن کی داغینا چکڑی دی تقبل عمل نبا بیائری گی او سو دا ترقی وی او سو دا دین خدمت وی خو بیا بر دی اقبل عمل نبیائری گی اور بی گنا لڑم بی مار بی دا غینا چکڑی دی او دا عمل با پریوتون کوی پا دی باندی فدا برا گرزی گی اشارت منون کتا او آقا کسان چیمان راوڑو ما صلی او من اللہ چه لا الہ الا او وامل السوالیات کینے کملونا دخل کو شبہات رد گئی او مسئلہ بیانی فی روضات الجنات دی بوئی و باغنو دی جنتونو کی دی لروی پدی کیا آغا چی دی بخوخی پنی زرب دی باندی دار فضل لوئی ذالک اللذی یبشر اللہ عبادہو دار آغا چی زیر ورکی اللہ خوشحالی ہو رہی اللہ پلو بندگانو آکسانو تا چیمان راوڑ دے او عمل کینے اللہ رب العزت کو تو خوشحالی ہو رہی چه دیل با اللہ رب العزت دا خوشحالی ورکی نوراشی اومانی زو خود غرز نیم استاسو خیر خواهی با راشی اومانی خود غرز نیم زما با کسا مقصد نیشتے چه تاسو اومانی نوگینینو زما با سا ڈیگری سیواشی او زما با تنخواه سیواشی او آیا چه نوارم تاسو نا پا دی سمز دوری الا الموتد فی القربا یو مانر مگر مینا پنی زیکت دا اللہ کی زواما جتاسو اللہ تنیزدی شئی زواما مقصد دا دی مزدوری نو غارم دا دنیا مال جا عزت نو غارم زواما جتاسو اللہ تنیزدی شئی ایلا المودت فی القربان مگر مینا پنی زیکت کے اللہ تا چا اللہ رب العزت تنیزدی شئی خدا دوستی راشی دوی ممانا الا المودت فی القربا مگر مینا پنی زیکت کی یو بلتا زوام چه انسانان که انسانانو تنیزی شی دا نفرتون ختم شی او طول یو شی او امن و امان را شی نما خود آخو خدا چه دا طول یو شی او امن و امان را شی الا المودت فی القربا مگر مینا پنی زیکت کی یو بلتا پنی زدیکت که چه کمدنو یو بلتا چه یو بلتا چه کمدنو نزدیشی درین نغوارم تاسونا مزدوری الا المودت فی القربا مگر مینا در رشتدار پاللو زما رشتداری زما مینا دا چه تاسو سم شی او دا جنت والا جوڑ شی دا دو زخن بچ شی در ایما مگر غوارم مینا پر رشتدار پاللو کی چه رشتداری خوب پالی کنن ستاسو عزیزی ما استاد خیر مال خیر دی سپی دی رانا کوری کا ضرر مرس ہوئی رشتداری او پالی در رشتداری دو وجه می دا خبر او منی خیر دی مگر مینا پر رشتداری که دلی سوال کن نادر نگوارم چه رشتہ او پالی او زمان خبر او منی الا انت سلو رحمی بی اتباعی محرر الوجیز ہوئی الا ان تصلوا رحمي باتباعي رشتو پالي پتابدار ہے الا المودت في القربى بیا زیر ورکو او چاچو کلنی کی زیاد مکم دلرا پدی کی خکولے والے یعنی اجر فیا اسنا پدی کی خائص او ثواب زکا یقینا اللہ بخون کے دے او قدردان دے نو گناہوں نہ معاف کئی او نیکی قدر کئی راغی کہ اللہ حسن نور سیوا کی نمانلو پزائی دی تو گورا نزورا نیراورا سمرہ کول ترغیب بیان شو چرا سیو ما نئی تو شبو جوابونو شو ندو تو گورا اسپی لکائی دا ہم یکولون افتارا آئے دی وئی چھلے تڑی پا اللہ دروگ جوڑی پا اللہ بانے دروگ تو کہ را دوی دا اللہ خیر آدھئی دا اللہ نو بند بکی اللہ زلستا مور با پیولو گی تبا ٹکم نشکو والے فرپسی مستقل کلام دی تاویم ہو تا اند لان دینا دی تسلی ساتا دائی تا تسلی دا ویم اللہ الباطل او ختمی اللہ رب العزت باطل ویحق الحق بکلماتی ہی ویم ہو کچھ داوو لکلے ندے تو دا کتابت عثمانی دے او الدکار ساکنے دو وجہ حضب شوئے دے نور دے ان دو وجہ دے حضب وقف مطلق دے مستقل کلام دے او دائی دا تسلی دا چھ دے اعتراضو نہ کئی دے باطل والا ختمی ستا حق والا نافذ کئی ویم اللہ الباطل ختم اللہ باطل لرا شرک لرا او کلکی اللہ ثابتی اللہ فقل و فیصلو یقینا فواد پراز دسی نو باندی وہو اللذی ترغیب توبیتا دس میں عربان بادشاہ دے بیاوی راشا باز آ باز آ ہر آنچہ استی باز آ از گبر و ترسا و بت پرستی باز آ این درگہ ما درگہ نو امیدی نیست ست بار اگر توب شکستی باز آ راشا که بود پرستی دی کرده دا که کفر عیسائیت یهودیت دی کرده دی دا اللہ دربار که نومیدی نشتا راشا اللہ با دیماز کی اگا خواق ازاد تی یقبلو توبتا اللہ خواق ازاد تی یقبلو توبتا آنی بادی چه قبلی توبات قلو بندگارونا چراشی توبو باشی نو اللہ قبلی ویابون سیات او ماف کی اللہ گناہونا ویعلمو پوئی کی پاگ چکوئی او پوئی کی پکار ساسو ویستجیب اللذین آمنو او قبلی اللہ آگے کسان ورہ چیمان راوڑے عمل نیک کی تا مومنانو دوا اللہ قبلی تا کافرو قبلی کنا قبلی زنی وی چھتا کافر دوا اللہ نا قبلی لیکن دعا نیک عمل لے دعا چدا نو نیک عمل لے او نیک عمل لکافر نا قبلی گی دوے معلمان ہوئی ظاہری قبلی دل او مراد ملاوی دل کمیلوشی نو دا دا دا دعا دا تقدیر سر برابر شوا نو دو تا استدراج دے یاره ده دوکا ده چگیری زرطی کم زما دوا قبول شو عمل نه ده قبول شوه دا استدراج ده قبل دل ده دوا من شکلو نویلیو صرف دانده دی چگیری تسغواری اوغا دل در کی دا او دیر کمزور ذهن ده ده دوا خو عبادت ده قبل دل ده دی چستا عمل ده اللہ دربار کی قبول شو چه تا دعا اکڑا ده شریعت مطابق و ٹھیکوا عبادت و قبول شو چه تو سغواری بو دنیا کی کدا ملاو شو که ملاو نو شو تا عبادتو کو قیامت پرس بردیا جروعی نی نو قبلی گی نو کافر اگا پدا سے طریقہ نو قبلی گی صرف که دنیای مراد ملاو شو استدراج دی او زیادت ای اللہ دی لرا دفضل پلنا اللہ مولا زیاد کی زیاد پور کی اللہ دی لرا تفضل فرنا نا مومنان و عملون قبول کی او اتربا دقل فضل نا زیاد پور کی انامی اجر نا انام اجر انامی دویم اذن شفاعت اللہ بدل اجازت ور کی سفارش ہوگا درم ویزیدو من فضلے دیدار الہی اللہ بول خپل دیدار نصیب کی کافران دل دے عذاب سخت کافران چلی دل دے عذاب سخت بل دلیل اقلی روڑی قصو کوئی چھے اللہ دیر میں ربان دے دا چالے دیندار خلقو لے مال کم ولی ورکڑ دے دیندار خلق له کم مال ورکړل ولو بسط الله الرزق کپرا ورکړل الله رب العزت مال او دولت او رزق پلو بندگانو لا خامخا دی وسر کې شکړل بزما کې لا بغاو یو مطلب لا توغاو ان احکام الله دا الله د حکمونو نه سر کې شکړل دی لا بغاو بعضهم على بعض مال متغی دے مال سرکشی راولی جدا اللہ رب العزت دا انسان دا زڑ لوخی تا گوری چه کم سمرا زائیولا چینو دمرا ولور کی آو چه دا کم بانده بانده اللہ رب العزت مہربان دے چه دے بیدی ننشی نو چه دا آغا ظرف او دا آغا ضمیر سمرا مال زائد دورا ولور کی از آگے زیاد نزیاد ولنور کی که زیاد ورکی بیدی نکی گی لبغاو فی الارد شیخ سادی وی وی گربا مسکین اگر پرداشتے تخم کنجش اجیار پرداشتے گربا مسکین اگر پرداشتے تخم کنجش اجیار پرداشتے کچر تا د بیزی د پیشو وزاری وی د چنچون تو خم بید دنیا نا رو پڑو او این دو شاخ گاو اگر خر داشته به هیچ کس تا نیز دی خود نگذاشته دا غوار دا غوی چی کم خر دی کدا دا خر وی چاوی دا خر وی نو انسان میزان خود پری خودلی انسان بلے بلے خوندے زمانگا علمگیر سے دی اللہ و خلاقہ بوائل ویدہ چاو وس برشی علمگیر سوک مقنم امی گنی خنجر دا ظلم زور طول دنیا سارا دے لا بغاو فی الارد ولیکن یناظر بقدر مائشا خنازل اللہ پانداز آغا چیرا دے اوکی یقینا آغا اللہ پبندگان اکولو خبردار اولی دن کے دے بل دلیل اغا دے آغا ذات چرا نازل باران من بعد ما قانتو پس دینا چرا خلق نا امیدشی خلق نا امیدشی اللہ رب العزت باران را ورے او خوری اللہ فلا محربانی و هو الولی سورة الولی آغا اللہ دے الولی کارساز و متصرف الحمید آغا اللہ دے ستائل شوے بل دلیل اقلی او گورا اوزنی دنو خدا اللہ نا پیدایز آسمان وزمک دے او آج خوار کڑی دے پدے کی منداب باتن سزندہ سر او آغا اللہ پرا گنڈولو دے کل ارادو کنو اسوال دے اللہ رب العزت پدی راغون کی اسوال دے فما صابکم من مصیبہ دا یرد دنیا ذکر گئی دا غلط عمل او دا غلط یقیدی دا نتیجه نغافل کی گما کتا دا دلائل نمانی دا اللہ توحید نمانی دا یورز با دا دے وبال در تورسی دا دے وبال بورسی وانا رومی ذکر گئی وی از مکافات عمل غافل مشو گندم دی گندم رویت و جو زی جو دا عمل دا نتیجی نم غافل اکی گا که غنم دی کرلی غنم باری بی که اربش دی کرلی اربش باری بی که خدی کری خبدلا او که بد دی کری بد بدلا تا سوائی این خیرن با خیرون و این شرن که خواه عملی خواه بدلا که بد عملی بد بدلا پا دیزه اللہ ہوئی چه تاسو تا سمصیبت در رسی سمصیبتی وما صابکم من مصیبت که بمال کیوی که ببدن کیوی او که ببچو کیوی فبما کسبت ایدیکم داستاسو دخپل عمل نتیجه دا دخپل عمل نتیجه دا وما اصابكم من مصيبه اواز درسي کی تاسو ته مصیبت انداز واجی د کلو تاسو نه واجی دا وینا چکړی لا سن تاسو تا دا غي واجی دا یعنی د معصیت او د مصیبت ربط ته د معصیت او د مصیبت سره سورہ نساء کې وای ما یعمل سوءا یجزبه چاچه بد عملو کو بدلا بوتا ملاوی لگا دیرا حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی چه پا یوتن دانا رو خیجی یا دی یوتن از غیمات شی یا سر خوگی گی نو معلوم شوا دا دل دا دب دا گناہون سزاور کئی تردی پوری نبی علیہ السلام فرمائی چه دی یوتن پا جیب کی سیخی دی او یرشی بیوتی نا چیر سشویر آغشی نمیلاوی گی او دوی اندو علیلہ وینی دا ام دیو گناہ سزا دا پا دیو ماللہ یو گناہ ماف کی بیائی پا جیب کی ہوئی نی خلاکا اول دت اگا طلق ہوندہ کی سشو ورا سیدو ایخی پا یو جیب کی او گوری پا بل جیب کی یلک اندو علیلہ و موبائل خلال چاپا شو کارا ویی دی یارا دا چې کوم وخت یو شو په دغه کې مله ګناه ماف کوي یعنی دا هم دی ګناه سزا و دا هم دی ګناه سزا و په دا د دنیا تکلیفونه نبی رسول سلام فرمایي چې مسلمان هغه مثال د کمزوري فصل له کله به د کمزور دی یو طرف نسیل راځي دی یو طرف ته اړي کله به د بل طرف ناراضي دی بل طرف ته اړي کله د بل طرف ناراضي بل طرف ته اړي او د منافق مثال د کله کې ونی دی چې سیلای میله ولا نقصان نه ور کوي خو چې کله به جپړ لای شي نو په یو ځل ونوړي ان جافها مرتن په یو ځل ونوړي په پاره د کالیف او مصیبتونو ناراضي په مسلمانانو په نیکانو په غي باندې مصیبت راځي دې سره الله دې ګناهونه معاف کړي په سچې هم درسي کې تاسو سره مصیبت دا د واجب داغه نه چکړی لاسونو تاسو ویافو ان کثیر ډیر الله ماف کړي ډیر ګناونه یعنی دا غي باندې الله رب العزت د پښتو خبره وکړو ګټه بکی سبي یعنی کده هر ګنا سزا موږ لرا کوله نو موږ باړو را اړو اړو اړو خوشاله رز لیدل نه وي خدا خوړې مهربانه نه پسونو باندې بس پکی ویافون کسی زار پی نانگارکی بدنی را کئی را لسزا کله کله هر ګنای او صحابي تاسو سره نبی عليه السلام لاړو خداغه نه سم چې چرنه جوړ شي ونه ریشو داسي نبی عليه السلام وته تاسو وای هغه وی ما مال ته دوا کې دا وی چې الله مال کوم سزا په آخرت کې راکې کوم ګناونه هغه مال دنیا کې خلاص کړ نبی عليه السلام وته داس کړ تر دې وسلري تر دې ته وسلري و توای چې ما معاف کړ ما جوړ کړ الله را جوړتیا غواړه صلی الله العافیه حب غواړه عافیت غواړه داس کړ هغه چې دا شروع کړل چې الله او باندې سره کلا او العافیه او الله خلق الله رب العزت خلق نو دا ویعفو عن کثیر معاف کړي الله دې ګناونه دا مو چې زما منډي واما دا الله را بخلاص شمه چې د پنجاب میرے ته ورسم ال دبو ملای و ما انتم بموجزین فی الارض او نه تاسو عجز کو کې الله را په تختا چې ته مو ته ته ته ته دای زړه تبرار شي چلته ول الله حکومت نه او نه تاسو لرا دا الله نه لا سودو سونو مددگار بل دلیل عقلی راوړي او زنه د دلیلونو دا الله نه دا الله دی والی د دلیلونو نه هغه بیا شنو دی په دریاب کې کله اعلان لکه غرونه لوی لوی غر رواني بس لوی کله رواني کې را دو کې الله نو بدرې سي لای باد بود رہی فیاض الله نو شیوا دا روا کې دا لازاری ولا کملا خپل باندې یقینا پرې کې خامخا نه خري د پار دار یو صبر نا کو قدردان چې په مصیبتونو صبر کوي او د نعمتونو قدر کوي او یا به هلاک کې دی لاره د وجه د کړو د دینا د وجه دا هغه ګناونو نه چې دی کړی دی وای عفو عن کثیر او معافی کې الله د ډیرو نه وای علم الذین او پوه به شیا کسان معلوم به کې پوه به شیا کسان یجادلون فی آیاتنا چې هغه انخلی او جګړه کې په بار د آیاتونو زما کې نه بوی دی لاره زاید اخلاصون او خلاصون په دنیا مدو که کیگا باسگا بگزار ای مردار را خورت بشکن شیشه پندار را فما اوتی تم آج درکلشی بی تاس سیز بمطال آیا دی دنیا دا سکا دا دیشون معمولی دار دی دنیا سکا دا فتاول حیات دنیا وما ان اللہ خیر آج دا اللہ سر دی مغر دی خور دی و پایدار دا پار دا کسانو اللہ سر چس دی آغا پسا حاصلی گی خیر امنی ابقا امنی دیر بہتر دی دی دنیا نا او دیر پائیدار دی خمیلاوی کی پسو دپار دا کسانو چیمان لری با اللہ نیک آمال دکر گئی تر رکو تر اخیرہ پورے شا اللہ سرکم نعمتون دی آغا پا دے باندے حاصلی گی پا دے نیک و عملونو آغا دا اللہ خاص نعمتون حاصلی گی دا په پیسو او په روپو په ټکو نه حاصلېږي د پار دا کسانو چې مانې راوړلې والا ربم او پر خپل باندې ځان سپاري او هغه کسان یجتنبون کبائر الاثم چې ځان ساتي د غټو ګناهونو نه هر ګناه غټ دی نو کبائر الاثم د غټو غټو جرمونو نه ځان ساتي خاص کر د پلیتو نه والفواحش او د هغه ګناهونو نه چې عزت خرابوي کبائر الاثم چا چې کمندنو شیطانیت سره تعلق لري دا الله د احکاماتو خلاف ورزي فواحش چې شهوت غلبه راشي او عزت سره تعلق لري وایذا ما غضبوا یغفرون پاو کې چې غصه شي ته دی معافي کې ډیر ګران کار دی نو ډیر ګران کار دی یا خدایا غصه په ټیم کې قسم اپ کولو او بیا پختلو وای ولی زدلائی مسو لکا چه غصه شی او پا دکا ٹیم که این پارا سو تارا سیده لیده بلکل پارا بلکل اچه تارا پا دکا ٹیم که دوی دا خوزه دا شریعت خلاف کن بس اللہ دا خوشحاله کزا پا دکا ٹیم که وای دیر لوشی دی خالد دا اولیاء اللہ دی تاسو که بایی خو اللہ دی منت نصیب کی وای داما غضبو پاو کتلی قارشی و غصه شی هم یغفرو دی مافی کی مطلب مخلوق سره احسان کی دین دوی سه یو یو خدا دوستی او بل انسان دوستی دا انسان دوستی دا وای دا ما غضبو پاک دې کار شي غصه شي دې ما پکې یو یا ذاتی طور خپل تپوس لګي چار تا کنزل وکړل دور شروط پی نخراب چا گزار ورکو شروط پی نخراب ذاتی چه مسئلہ راشی والذین سجابو لربهم او آکسان چه قبولتیا کرده نقبل رب لارا لیل اللہ حکمون منی استجابو چه اللہ رب العزتو توی مون دیوی حاضر جی اللہ وی زکاة وی حاضر اللہ وی دروجا دیوی حاضر اللہ رب العزت وی دین خدمات وی حاضر جہاد حاضر انفاق حاضر بالکل سشیر استجابو دا مطلب چه اللہ وی کده وی ٹکتا اللہ وی مکو خیر حاضر آغا دینی استجابو لرد دی قابل تیا کرده اقبل رام لارا او درائی بوز لارا یعنی دین او درائی رواج ورکے استجابو لرد دیم کو موز راگ کرانا گئی واقام ترویج شو اتمام سو سی جنو ہوئی درے اتمام دوام ترویج پورایو کا ہمیشایو کا اور آئی جی کا خلق و لدعوت ورکا واقام صلاح او در ایمان دلارا او دین او درائی وامرم شورا بیناو او کار دادی مشوروی ترخبل میں اندار در تنفیز دین دپارا دی اقامت دین دپارا اقامت صلاح اقامت دین د دین د درول د پاره مشوره کوي چوس پس کو او په کومه طریقه دا کار وکړو د نبی عليه السلام د کومه طریقې وخت نو مشوره کوي و امره شورا بایدو او چې کوم خبرو کې نفس دی نو هغه کې مشوره کوي د اقامت دین د پاره مشوره کوي او چې کوم خبرو کې نفس دی د جمهوریت مشوره چې دا د اقامت دین د پاره نه او دا جمهوریت مشوره چه دا اغا دا منصوص خلاف تا اغا دا نفس خلاف تا وامی ما ازقنا من فقون او دا اغینا چورکڑ می دیل لگئی او آقا کسان چه کل او رسی دیتا ظلم یعنی سکم ظلمو کی نو میان تصفیرون دی بدل آخلی دار دینی مسئلو کی دا دین بارا کی واجزا و سیدن سیدن مثلو او بدل دا بدائی بدیر دا اغی امران بدل اخلی راغه امر اخلی چاچ ما فی وکړه په ذاتی مسلو کې فاصلا او جوړه وکړه فاجر الله کو مزدوری ده په الله دا یقینا الله مینه کې ظالمانو سره چاچ بدل واغسته په ظلم نه فاولای کمال من سبیل داخلك په دی باندې نشته سلامتیا یقینا سلامتیا په کسانو ذات زیاتې کې په خلکو ظلم کې په خلکو او يبغون فی الارض او بغاوت کې په ملک کې ان الله ذا قانون خلاف کی بغیر الحق نا مناسب دادی دل عذاب دردون کے شاج صبر کو معفی وکلا یقینا دار زوانانو کار ان ذالک یقینا دا خامخارے د ہمت والو کارون نا دا ہمت والے زوانانو کار دے زجر ذکر کی تفصیلی زور نہ او یرا اخرت و ما یوزل للہ دو امی یزلل نزجر شروع کی او فمی یزلل بانی ختمی شپک سلو اختمایات پوری و امی یزلل اللہ او آسوک چه غلطی کی اللہ فمالو می ولین ننبو ادر را می ولین سوک دوست من بعدی پس ددنا پس علاوه دا اللہ نا من بعدی پس دا گمراہ کولو دا اللہ نا یا من بعدی علاوه دا اللہ نا یرد آخرت بینی با ظالمان پاو کچو بینی عذاب ظالم چې دا اللہ بزای بل شکرہ مدد کی صورت مطابق اپاو کچو بینی عذاب ہوئی با حال الامرت من سبیل آئیشتر واپس کے دو تسلار سووت شتے چی دنیا تا پکیلار شدہ سسو تنگے منگے ہی دا جو کشپ کی دنیا تا سکو آئیشتر واپس آئیتا دو دنیا تا واپس کے دو تسلار اوینی با دیل آرات چه دیوا پیش کوله شی پده اور بانده پده اور با پیش کوله شی خاشعینا من الظل یاریدون کی کتکون کی خاشعینا من الظل یاریدون کی دزلت نواجه یان زرونا گوری با پا نظر کت پانده پا نظر پت یعنی پا نظر کت برا برا با کتیز شی برا آغا سو گوری چه دا چا چه کم دنو سو کارنامه کدی نا سردا سی بره کی سردا سی بره کی چه چه 33 نمبر اغیسی او کتو گوری دسی منتر پین خبی کتا کتا نو گوری او چه چه پل نمبری سکڑی آغستی نا دا چې ګوري چې اوس په زمانو باندې چې نام لري راشي برابر وګوري دې کړي چې دې برابر وګوري یان زورونه من طرفین خفي کارر خپل کړل چې برابر ګلابې وګوري یان زورونه من طرفین خفي ګوري باندې په نظر ټک پانې ښکته نظر شرمېدلی او بویا کسان چې مان راوړل دي یقینا تاوانیان او برباد آ کسان دي چې هغه تاوان کړو خپل ځانونه شرک کړو والیم او خپل متعلقین خپل ډله او پټای والاولا ټول را چې کمندرو د دې غلو دعوت ورکړو د شرک دعوت ورکړو او د غلط نظام او د غلط دستور دعوت ورکړو والیم او خپل متعلقین خپل آل یوازې بچی مراد دي چې څوک د دې په وینا چلیدل بس هغه دي خپل شاګردان تباہ کړو شاګردان تباہ کړو اهل چې بال بچ شاگردان کارکنان که یو لیډر صحیح استعمال کړل خدا صدقه جاریه ده او که غلط نظریه ولا جوړ کړو صحیح جاریه ده تبا تج دې تنو ګوري چې زب شاگردان چې کمندو خپل ډنډګيري په حکم او دې به زما منی او زما د زنده‌باد او مرتبات چې وي لږ سوچ کوا چې سبا ستاد مرګ وروسته دا صحیح جاریه ده که صدقه جاریه ده که فکر دی والا غلط جوړ کو نظریه دی والا غلط جوړ کړه سوچ دی والا غلط جوړ کو نو تباہ او برباد دی او دا به پتا پس در رواني و اهليهم يوم القيامه خبردار یقینا ظالمان دی په عذاب دایمه همیشه کی اوس سو خلاصول هم نشي نه په شفاعت قهريا فما كان لهم ان يبدل را من اولياء سوک مددگار ينصرونهم چې مدد وکړي دی د الله نه علاوه او سوک چه غلطی کی اللہ نبوی دیل رسلار فمالو من سبیل نشت دیل رسلار استجیبو ترغیب راشی اومنی بس کی استجیبو لی ربکم او دی قتل حالات تیو قتل اللہ سر اچسو ملاوی دل سوو بنے کو عمالو ملاوی دل چه چاگا قبول نکڑل تبایی دیولی دا راشد اللہ اومن استجیبو لی ربکم قبول تیاو کرد اقبل رب لرا مخه درات نو دا غرض نه چنه بو واپس کید الله غرض د پاره د الله تعالی طرف نه انو بو تاسو لره زاید په نا په د قورز پټې دې نشي انو بو تاسو لره سټ اسما انکار چني ني مونږ د وخت نه نو دا ویل نشي ني ني بو کنه چني مالک من نکیر د بو تاسو لره سټ انکار فاین ارزو تسلی د ایت فاین ارزو خدای نه مانی خدای مخړای فمار سننا کالی محفیظا نمی را لے گلے تو ریوان سو کی دار چه تانا بگینی تا پوس کی گی چه دا سڑی ولیو نمان اللہ بیان دیو کو بس این آلے کا اللہ البلاغ اقامت دین بالقوة این آلے کا اللہ البلاغ نشتر بتابانی مگر رسول و این اعزاز اکنر انسان مشرک انسان تا زورنا مشرک انسان تا آغا تا کمدنو زورنا دا دا خود غرض ده زمینی نه ده بس الله تعالی ګوري صرف خپل فائدې ته ګوري یقینا باوکه چوسا کوم انسان دا خپل درم نه مهرباني ولې مس شپاغي وادي خوشحالي شروع کی ان الله نه غافل شي او کورسیږي دې ته تکلیف توجه داغنا چې لګل دي لاسونه دې یقینا دا انسان ناشکر ده بیا دا الله رب ولې ذات ناشکری کوي دا اللہ رب العزت شکریہ کے جچا دا پسختا کہ جدا اللہ نعمتون آیات کی بخت وردہ کرے فائن یعنی دا پسختا وچہ پا کم انسان سشتے پا کم انسان تکلیف تے کر سشتے نبیان پا دا که انسان باندے رحمتون دا سختون دیلی رحمتون بے دا سختون سدی دیر دی نو دے دا سختو پا ٹیم کی ہوئی پا دے نعمتونو اللہ ستا شکریہ پا دے نعمتونو اللہ ستا سدے شکریہ بختاور انسان دا گا دے او چنا شکر مٹا کوری فائنر انسان کفور یقینا انسان نا شکر دے دلیل اقلی دے توحید راوڑو للہ ملک السماوات اختیارات دا اللہ دی نو اللہ نا غوارا دا اللہ دربار مپریدہ دا اللہ دا دربار نمرا امید کی گا للہ ملک السماوات صرف اللہ لدے بادشاہی دا اسمان نظم کے صرف الله علا بادشاہی دا اسمان و دزمکی پیدا کی آغا چیرا دے او کی پیدایش اللہ اختیار کی دے یا خلقو ما اشاو پیدا کی آغا چیرا دے او کی یا بولی من یشاو ناسا و یا بولی من یشاو ذکورا مشرکانو یو حاجتی اولاد اولاد دار انسان ضرورتی اولاد دار انسان ضرورت تے چه ده چانی اللہ دے والا نیکان اولاد ورکی او چه ده چا چه کمدنوی اللہ دے نیکان صالحان روی کی چوک اللہ تا سوالو نکی چه اللہ مگل نارینا بچی راکا اللہ دے داغی ریگی دے نارینا و بچو نڈکی کی ده چا چه کمدن زنانا و بچو تا تلوستوی چه اللہ مگل لور راکا اللہ دے داغی لور ورکی او اللہ دے دا اولاد دے غمونو دا اولاد دے دردونو دا اولاد دے فکرونو نا طول محفوظ کی خدا یو عجد تر انسان زکریا علیہ السلام دا اللہ نا غفت و کنو غفت دا مریم بی بی مور دا اللہ نا سو غفت رے عمران دا اللہ نا سو غفت رے اولاد غفت رے اولاد ابراہیم علیہ السلام غفت لے اولاد ورکول دا اللہ کار دے زیارتونا درگاہونا اولادونا نشی ورکولے دا ڈبائی دا تیلی پشانتی یا دا ڈبائی دا ماشس شکم ڈبائی دے دی پشانت زانگو زنو زنو کی جوڑا کڑی او پا درگا کی او اغتی کمدن اوڑی گوڑای پا کی دی یا دا الک پشانت گوڑای جوڑا کی یا دا جنہ پشانت گوڑای جوڑا کی او پا کی دی زانگئی ہے بی پا دی بمال اللہ بچے را کی چر دا جی کمدن سوک لار چی ال دا زیارت کی چلو لگوٹی ور گئی وی چی سو گوٹی ور کی دم را بچی با ور گئی دی سپای سو را گوٹی ور کڑی دے کم زیارت کے غوٹے وار کڑے وے بچی وار کول دچا کار دے نا اللہ ناری نوار کول زنانا وار کول دچا کار دے نا اللہ زنی وی دیوانا بابا لورش ناری نو بچے بدر کی ناری نوار کول زنانا وار کول دا اللہ کار دے نا اللہ رب العزت پا فیصلہ خوشحالشا چلا اللہ پا فیصلہ خوشحالشا اللہ بتا خوشحالشی نا مریم بی بی مور الگ گختا اللہ ورسکو لور کړه اغه غوخته څه شي الله ولا ورسکړه لور کړه خو د اغه مریم نه پلکاو پکروړاو الکان قربان دا سي مریم وونو دا سي واستبه غواړي الک د اغه الک نه بجینه سوي بهتر دا اغه نه بجینه بهتر وي دا الله په فیصله مطمئن شو نور مونږ محتاج یو مونږ به کله د الله نه الک غواړو کله بجینه غواړو خو چې سي راکل پاګه وسو شو خوشاله پاگی با خوشحال شو مزاج دی انسانانو دی دی جینای اینی خوخا دی جینای دی پلار خوخی خواجیبا خبری دی مور نو پیدای دی خزی نو خز پیدا شوی دی با بدیشی او دی خزو با بدیشی چی دی جینای ولی شو دی چی کندنو بدیشی قرآن کریم جینای مخی کرا یا حبول من یشاو ایناسا او نبی علیہ السلامو فرمائن خوب بی ویلی من دنیا کم سلاس تاسو په دنیا کې زما درې سيزونه خوښتي یو په کې زما زنانه خوښيني چې زنانه او سره الله رب العزت وصل او جوړ راولي وصل او جوړ راولي او دا د الله د انفعال صفت مظهر دی دا چې بیا ته مجدل الفسانی وګوره د الظاهر د صفت په دغه کې چې الله رب العزت الظاهر دی چې پاغي باندې هغه وجبه باس کړی دی او حب بی ویلی من دنیا کم سلاس نا انیسا کی چکا آگه کمی نکتی ویلی دی خو آغا دا چی دی چلکا زنی شکلو نا دا آگه دا پویدو ندی و اللہ رب العزت نبی علیہ السلامی زمان زنانا خوخی دی او نبی علیہ السلام فرمائل ان من یمن المرأت تبکیر و عبل انسا دا زنانا بخت ارتیا که یو دام نا چل آگه اول جنہ روشی جنہ روشی نو یا ابو لمن یشا انا صفه حدیثو کې ډیر فضائل رالل د لړو د جناکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا چا د لړونه وي او د هغه تربیت کو په صحیح طریقې سره د هغه تربیت کو نو دا به دواړه کان له سترم من النار دا به دل چې کمنو د ورنه پرده شي د ورنه پرده شي دا لوی فضائل لاغلو قران کریم کې جناکه مخ کې کړي یا ابو لمن یشا انا صفه ورکی اللہ آغا چاہ دا چی خوخ شی جنہ کئے ورکی آغا چاہ دا چی را دیو کی لکان او یزوی جوم ذکرانو ویناسا یو مانا گرد ورد ورکی لکانو جنہ کئے ام لکان ورکی امسور کی چینا کیا ورکی یادا چی برغ برغ ورکی برغ برغ دو تین چار پا یو ڈس دو مر گئے دری مر گئے سلور مر گئے او یو زوی جو ام دکرانا ہوا ایناسا شپگ ورکی نہ ورکی دا ورکو ان کے اللہ رب العزت تے شیخ سید پنجپیر مد ذل العالی فرمائل ماجم البلدان حوالہ ورکڑی وا چھے دے یو سڑی سلویخ بچی شیو سو الہ بلہ چالیس سی شہ دے چالیس سی شہ دے او پا یو ذل شیو گرے دانا چی گینی دے سلور و خوزن لس لس بچی دا خوز خبر نگا دا سی شہ دے او یا اتیا بچی چی کمدنو داشتے دے یو سڑیشتے او یا اتیا بچی نصور مسئلہ خونا سالور خزی او یا اتیا بچی زنی مڑش بلو کی بیا مڑش بلو کی او یا اتیا بچی داشتے پچ پنشتے دا سو مسئلہ نشتے دا دورا مسئلہ نگا پا یو زل پا یو لنگون سلویخ بچی کمال دا دے سلویخ بچی شیو او دا دا اللہ کارو چا سلویخ والا پایدی لی دی بیا مرشیوی نی دی بگی سلویخ والا لویشیوی دی سلویخ والا لکانو او بیا غا سلویخ تو وارو لاغا پا یو رز واده کرده دے مزای خدا کرده پا یو رزی والا واده کرده دے او یو کل داغی پا نم بانی آباد کرده کل داغا پا نم بانی آباد کرده ورکون که اللہ دے او یو زب و جو هم ذکرانا ہوا زنی چه کمدنو بندیزو کی چه بندیزو کی اللہ رب العزت سلور کالا پینزه کالا بندیزو کی پینزه کالا پا سولدری پا جمع ورکوی دوائی لسنبالا وائی تا بندیز کرده او یو زو بجوم ذکرانو وائی ناسا یا چه کمدنو گرد ورد ورکی دل را لکانو جنا کائی او گردی آغا چالا را چه را دیو کی شان ایسو اللہ امور لکی یقینا آغا اللہ پوی قدرت والا عظمت دباری تالا وما کان لبشرین آئیو کلمہ اللہ دا دی وی چه کتاب رستا خلاف تی دن زکی گی دا اللہ رب العزت وی نا او دا اللہ نا پا دی طریقہ وی اغسطلے کی جی دی پا کما طریقہ اغسطے دا چه دی وی تستا کتابو نسی دی کتابو نستا خلاف تی دی دا اللہ نا پا کما طریقہ وی اغسطے وا وما کان لبشرین او نشتے اختیار دی سیو بندہ چه خبریو کی دی سرا او نیدی لائق دیو بندہ سرا چه خبریو کی دی سرا اللہ اللہ واحین مگر پزڑک دا چولو یا وطا آوازو کی ہم ورائے جاب یا خواد پر دینا لیکن موسیٰ علیہ السلام سرے کڑے یا راولی کی اوپر اشتاک نوائیو کی دیتا بیدنی پا پل اجازت پا اوپر اکما چہرا دیتی یقینا آغا اللہ رو چد جاتا ہو دیکھ مطوالا پا دگا طریقہ اللہ قرآن وئی کو دک کرنگی وئی کڑمی اتاتا روحا من امرنا قرآن روح سے روح دے اصلاح دا پارا من امرنا دخپل امرنا ما کنت تدری تا تنو پتا چسد کتاب یعنی دخل کو دیو قول و قانون عمل ایمان او صدا عقیدہ او صدا ایمان ولیکن جالنا و نورا کڑا میں دے قرآن مجید لرانا تو کتاب کو امد توخی قانون او نظریہ و عقیدہ و دتو مخی ولیکن جالنا و نورا کڑا میں دے لرانا ہدایت کم بدے سراغ چاہ چیرا دے کم دخل بندگانونا او یقینا تو خام خالار خیب پترف دلار سامی لار دا اللہ غزات چی صرف دا گو دی آغا چی پاسمان نو کی دی آج بزما کی دی خبردار آغی اللہ تا ورگرزی کی ٹول کارونا ارس با اللہ تا ورگرزی